Cübbeli Ahmet Hocamızın tüm eserlerine Arifan Yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet Hoca ile Gönül Sohbetleri. Elhamdülillahi allazi hedana li hada ma kunna linehtediye levla en hedanallahu ma tevfiqi ve atisami illa billahi kad jaat rusulu rabbina bil hak sallu ala rasulina Muhammed Allahum salli ala sallim sallu ala tabib kulubina Muhammed Allahum salli ala sallim Muhammed ve ala sallu ala şefi'i zunubina Muhammed Allahum salli ala sallim. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العظيم اللهم انفعنا بالقرآن العظيم وبارك لنا فيه والحمد لله رب العالمين فاستغفر الله الحي القيوم حصنتكم بالحي القيوم الذي لا يموت أبدا ودفعت عنكم السوء بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Bu mübarek cuma gecesinde Ehl-i imamlarımızdan Hazreti Hasan Efendimizin dersine başlayacağız inşallah. Evet, Ehl-i Beyt'i sevmenin faziletiyle ilgili CD çıktı. Bu ne kadar? Kaç saat? İki ders bu. 2,5 saatmiş bu. 2,5 saatlik Ehl-i Beyt'i sevmenin fazilet, Ehl-i Beyt sevmemiz farzdır, dindir ve imandır. Onun için biz de bunları her dakika konuşamayız. Hemen hemen yani 33 senelik sohbet hayatımda ilk olarak bu dersleri yapıyorum. Bundan dolayı bunlar korunsun, muhafaza edilsin. İnşallah neşredilsin, her tarafa yayılsın inşallah. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ehl-i Beyt'inin aşkına, sevgisine, muhabbetine dağıtırsınız inşallah. Herkes de tanırlar, severler. Sevdikçe imanları tazelenir. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şahit olur, hoşnut olur, razı olur, şefaatçi olur. Bu kadar ayet ve hadis de dağılmış olur, yayılmış olur. İnşallah bu birkaç ders peşi sıra gelecek. Tabii bu da hepsi değildir. Herhalde 5-6 ders oldu. 2 derstir bu. İlk başladığımızda 2 derstir. Ehl-i Beyt sevmenin fazileti. Bunları çok iyi muhafaza edin inşallah. Her zaman istediğinizde bulamazsınız. Bunları devamlı insanlara ulaştırın. Şimdi sıramız nereden geldik? Ehl-i Beyt sevmenin faziletinden derken Hazreti Ali Efendimiz'den, ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in kerimelerinden, Fatma annemizden doğru geliyoruz. 5-6 derstir. Kime geldik? Hazreti Ali Efendimiz'in, Fatma annemizin meyveleri, cennet gençlerinin efendisi Hazreti Hasan Efendimiz'in bahsine geldik. Yani nasıl bir şeydir artık düşünelim. Alemlerin kadınlarının efendisi Hazreti Fatıma'nın oğlu. Bu taraftan Hazreti Ali Efendimiz'in oğlu. Bir taraftan dedesi Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Efendim, anneannesi Hadice-ül Kübra radıyallahu teala anha. Şöyle bir sülaleye bak. Şöyle bir akrabaya bak. Soya bak. Şerefe bak. Allah. Allah'ım sevgileriyle bizi şereflendirsin. Biz de bu şereften mahrum olur muyuz? Olmayız. Neden? Seven ne olur? Onlara ilhak olur. Seven sevdiğiyle beraber olur. Bak biz kimi seviyoruz? El alemde şarkıcıyı, türkücüyü, zurnacıyı, davulcuyu. Ondan sonra futbolcuyu, artisti. Onlara hayran oluyor. Hiç hayran olduklarından ahirette haşrolasın desen aklı yoksa amin der. Karadeniz'de Hacı Hasan Efendi vardı. Çaykara'da. Allah rahmet etsin. Büyük uzatlardandı, velilerdendi, alimlerdendi. Ben de tanımışım onu. Rize'de okurken o memleketinde bir adam da Allah'ın düşmanlarının peşine gidiyor. Onları destekliyor. Ona dedi ki aç ellerini de sana bir dua edeyim. Buyur Hoca Efendi Hazretleri dedi. Dua edecek diye açtı ellerini. Dedi ona Allah dünyada sevdiklerinin peşine gittiklerinin desteklediklerinin ahirette de peşine götürsün, seni onlardan ayırmasın deyince uyanık tabii bir durdu. Amin demedi. Amin denecek dua değil ki. Durdu dedi, Hacı Efendi niye bana beddua etti? Onu da anlıyor. Dedi, ahirette bir olmak istemediğin adamların ne dünyada peşine gidiyorsun? Şimdi kimleri seviyorsun? Dua etsem sana Allah seni sevdiklerinle haşretsin. Hiç amin denecek durum değil. Ama sen bana dua et, 1000 kere amin olsun. Çünkü ben Allah düşmanlarını sevmiyorum. Madem Allah dostlarını seviyorum, sen istediğin kadar ya Rabbi bu hocayı sevdiklerinden ayırma. Amin. Allah sizi de bizi de sevdiklerine bağışlasın. Dostlarından ayırmasın. Dünya ve ahiret. Efendi Hazretlerimizden ayırmasın. Silsilemizden, meşahımızdan ve Muhammed Mustafa'mızın sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytinden, bu sevgiden, bu muhabbetten. Amin. Şimdi tabii sevgi her zaman için muhabbet, Arapçası, Türkçesi, Türkçeleşmiş sevgi neye tabidir? Marifete. Marifet ne demek? Tanımak. Tanımak neyle olur? Konuşmakla, anlamakla, anlatmakla, dinlemekle, vakit vermekle olur. Onun için sizler bu mübarek gecelerde, bu derslerde bu fazilete nail oluyorsunuz. Bu sevginiz coşuyor inşallah. Bu tanıma vasıtasıyla daha da sevgimiz artacak. Esas mesele insanlara ulaştıracağız inşallah. Hazreti Hasan Efendimiz radıyallahu teala Ramazan Şerif'in yarısında doğdu. Yani işte 15'lerinde gibi. Hangi sene? Takvim hicrete göre, o zaman hicretten sonra takvim ne oldu? Hicrete göre hesaplandı. Hicretin 3. senesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine-i Münevvere'ye hicret ettikten kaç sene geçmiş? 3 sene geçmiş, Hazreti Hasan doğmuş. Hazreti Ali ve Fatıma radıyallahu anhuma'nın ilk çocukları Hasan Efendimiz'dir. Fatıma annemiz doğum yapacağı zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi hanımlarından Ümmü Seleme annemiz radıyallahu anha ile Esma binti Umeys validemize, o efendimizin hanımlarından değil, buyurdu ki uhdura Fatımete, Fatıma'nın yanına gidin. Feyda veka vele dua, çocuğu düştüğü zaman ve stehelle sarıkan, çocuk ses verdiği zaman, dünyaya gelince ses verir. Fezdina fi üzünil yumna, sağ kulağına ezan okuyun. Ve kıyma fi üzünil yusra, sol kulağına ikamet, yani siz kâmet diyorsunuz, ikamet yapın, yani kâmet getirin. Fe innehu la yef'alu zalike bimisli, bu kimin, hangi çocuğun kulağına yapılırsa illa usme mine şeytan, mutlaka o çocuk şeytandan korunur. Bak ama doğar doğmaz ilk duyduğu ne olacak? Allahu Ekber, Allahu Ekber. İlk duyduğu ses ne olacak? Allahu Ekber olacak. Şimdi bizim millet, şimdi beni çağırıyorlar, hoca çocuğun kulağına ezan okuyacak. Ben tabii gidemiyorum, o sefer bana getirecekler. Getirene kadar 2 gün geçiyor. Mübarek, şimdi hoca kulağına okuyacak diye 2 gündür duymadığı kalmadı ya. Yani şimdi evvela okuda işte, hoca, hacı, neyse. Bak kadına bile ne dedi? Ses çıkarı çıkarmaz çocuk dedi. Annelerimize siz okuyun dedi. Yani tamam, iyi bir insan okusa faydası olur ama ben zaten o iyilerden değilim. Ama mesele yani dedesi okusun, babası okusun, şu hocaya götüreyim, bu hocaya getireyim diyene kadar çocuk bayağı bir zaman kaybediyor. Çünkü ilk kulağına vuran şeyin çok nesi var? Kalpte, akılda, nefiste, ruhta etkisi var. Onun için ilk ne duysun? Allahu Ekber duysun. Şimdi zaten çocuk hastanede doğuyor. Hastanede doğduğu zaman işte efendim ilk defa ezan kametten evvel hemşirelerin, doktorların fuzuli fuzuli konuşmaları duyar. Bunlarda işte ne var? Hep tesirler vardır. Hep tesirler vardır. Onun için elhamdülillah biz evde doğduk. Yani evde doğmak, bu da büyük nimettir. Ama şimdi ne olduysa çocuk ölecek derler. Evde doğarsa çocuk ölür diye milleti bir korkutuyorlar. Hastanelerin para kazansınlar diye onlara milleti yolluyorlar. Hastanedekiler de çocuk ters geldi, suyu gitti. Hep aynı lakırdı yani. Bu bahanelerle beraber sezeryan. Çünkü 10-20 milyar fazla almak için. Hemen sezeryan falan, böyle bir her şey oldu sun'i. Yapmacık işler yani. Tabii şeyler, haller kayboldu. Allah tekrar eski safiliğimize döndürsün. Amin. Ne diyeyim ben? Ve la tuhdida şeyen hatta atiyekuma. Sakın bir şey yapmayın. Ben geleceğim buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Yani hiçbir şey yapmayın. Çocuğun sadece ezan kâmet koyun. Ne zaman Fatıma annemiz doğurdu, denileni yaptılar, ezan kâmet okudular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi, göbeğini Resulullah kesti. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ondan sonra mübarek tükürüğünü onun ağzına koydu. O tükürükten bir zerre senin benim ağzıma nasip olsaydı biz uçmuştuk, uçmuştuk. O şimdi sürünüyoruz yerlerde. O nasıl bir şeydir o, ne berekettir o. Cehennem değer mi, ateş değer mi? Nasıl bir tükürüktür o, Allah Allah. Nerede bulacağız şimdi? Ve kâle buyurduk, Allahu inni u'izu bike ve zürriyetehu mineşşeytanirracim. Ya Rabbi, bu Hasan'ımı da bundan gelecek neslini de kovulmuş şeytandan sana sığındırıyor. Şimdi artık ehli beyte şeytan dokunabilir mi? Öyle işte. Yedinci gün oldu doğumundan, yedi gün geçince sordu ki sallallahu aleyhi ve sellem, ne isim verdiniz ona? İsim kendi vermedi baştan. Dedi ki yani Hazreti Ali Efendimiz'e, Fatıma Hanım'a, kime sorduysa aileye, ne isim verdiniz? Dediler harp. Araplarda harp ismi çok var. Harp savaş demek. Yani şu harp var ya, Türkçe diye konuşuyor harp. Aslı kelimenin nedir? Arapçadır. Yani harp kelimesi Arapça kelimesi. Harp adını verdik. Buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem, belsemmu hasene. Ona Hasan ismi verin. Hasan güzel demek. Araplarda Hasan ismi hiç var mıydı o zamana kadar? Yoktu. Binlerce senelik Arap tarihi. Hiç Hasan ismi konmamış. Evet. Esma binti Umeyş radıyallahu anha diyor ki, ben diyor Fatıma'nın ebeliğini yaptım. Hazreti Hasan doğduğunda hiç kan bir şey görmedim. Gittim dedim ya Resulallah, ben Fatıma'nın ne hayızını gördüm, ne nifasını gördüm, ne doğumundan hiç kan yok. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ema alimti ennebneti tahiratun mutahharatun la yura la demun fi tamthin ve la vilade. Sen bilmiyor musun benim kızım tertemizdir. Kızım temizdir, tertemizdir. Zehra. Zehra tertemiz. Ben size demiştim. Hiç kan görmemiştir. Ne doğumunda, ne ay halinde. Var mı böyle bir kadın daha? Sonra Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yedinci gün olduğunda iki tane koç. Akika kurbanı diyoruz. Sünnettir, müstehaptir. Erkeğe kaç tane? İki tane, kısa bir tane kesiliyor. Farz değil, vacip değil. Ama müstehaptır, sünnettir. İki koç kesti. Ve Fatıma annemize, ya Fatıma, ihliqi ra'sehu, ey Fatıma, onun başını tıraş et. Yani ne kadar tüyü varsa. Ve tesaddaki bizineti arşi fidda, bizineti şa'rihi, tesaddaki sadaka ver, bizineti şa'rihi, başındaki tüylerin gramı kadar. Fil zaten gümüş. O zaman gümüş de altın gibi değerliydi. Şimdi de biraz kıpırdamış diyorlar gümüş, ama altın uçtu gitti, çok arayı açtı. Ama o vakitte gümüş de altın gibi neydi? Bir para birimiydi. Yine de olabilir. Dünyanın bundan sonra ne olacağını da kimse bilmiyor. Para olarak yaratılan iki maden vardır. Birisi altındır, birisi gümüştür. Saçının bir dirhem kadar geldi. Tarttılar saçın tüylerini. İnce hassas terazide. Bir dirhem veya bir direme yakın geldi. O kadar gümüş sadaka verdiler. Ondan sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek eliyle Hazreti Hasan'ın torununun başını yağladı. Ondan sonra onu sünnet etti. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sünnet ettiği anlaşılıyor burada. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'ı de Hüseyin'i de hem akikele kurbanlarını kesmiştir, hem de yedinci günlerinde, doğumlarının yedinci günlerinde onları sünnet etmiştir diye rivayet ediyor. Hazreti Abbas'ın hanımı, adı Ümmül Fadl, annemiz oğlu Kusem'in sütüyle onu emzirdi. Kusem radıyallahu anh nerede yatıyor? Özbekistan'da, efendim, Semerkant'te birkaç kere ziyaret ettik. Rabbim tekrar nasip etsin, size de nasip etsin. İnşallah bir Özbekistan seferi düzenlenirse söyleriz, size gelirsiniz. Buhara'ya, Semerkant'e. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Kusem kimdir? Amcasının oğludur. Abdullah İbni Abbas. İbni Abbas'ın nesi? Kardeşi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kabri şerifinden çıkarken ona elini mübarek tenine en son değen insan Kusem'dir. Ondan sonra kimse Efendimiz'e değmedi. Şah-ı Zinde diyorlar Özbekistan'da. Bizim millet. Çok hürmet ederler bizim millet. Sahabeye, kabirlere, türbelere. Onun için Allah milletimizi aziz etti. Bundan sonra da aziz eylesin. Şah-ı Zinde diyorlar. Şah-ı Zinde ne demek? Diri padişah. Yani Hazreti Kusem şehit oldu orada. Yani ölmemiş. Diri padişah. Şehitlere ölü demeyin. Hazreti Kusem'in kimin oğlu? İşte Hazreti Abbas'ın oğlu. Annesi Ümmül Fadıl. Onun sütüyle kimi emzirdi? Hazreti Hasan'ı emzirdi. Kabus ravilerden naklediyor. Ümmül Fadıl, yani yengesi Efendimizin, geldi dedik ya Resulallah, rüyamda gördüm ki senin uzuvlarından bir uzuv benim evimde. Senin bir uzvun, elin ayağın gibi bir uzvun benim evimde duruyor. Resulullah tabir etti sallallahu aleyhi ve sellem. Hayran ra'eyti. Hayır görmüşsün diye. Teridü Fatıma gulamen. Fatıma bir erkek doğuracak dedi. Daha evvelce söylüyorum. Feturdu'i bile beni Kusem. Sen de Kusem'in sütüyle onu emzireceksin dedi. Onun için benim uzvum senin evinde dedi. Bu şekilde oldu. Hazreti Hasan'ı doğurunca o da onu Kusem oğlunun sütüyle emzirdi. Hatta bir kere diyor Nebi sallallahu aleyhi ve selleme getirdim. Kucağına koydum. Kucağında abdest bozdu diyor. Abdest bozunca Hazreti Hasan çocuk vurdum omuzuna diyor, yani Resulullah kucağındasın diye. Omzuna böyle bir vurdum, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu evca'at ibni rahimekillah. Çocuğuma acı verdin dedi. Çocuğuma acıttın, Allah sana rahmet etsin dedi. Yine dua etti ona. Yani ne vuruyorsun oğluma diyor. Onu o kadar sevdiği için. Hazreti Ali Efendimiz keramallahu cehu anlatırdı. El Hasan eşbehun nas bin nebi ma beyne sadir ile raz. Hasan derdi insanlar içinde Muhammed Mustafa'ya sallallahu aleyhi ve sellem en çok benzeyen insan Hazreti Hasan. Ama neresi? Göğüsten başa kadar. Bu bölümü aynı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e benzerdi. Vel Hüseyin eşbehun nas bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem ma kan esfele min dalik. Hazreti Hüseyin de mübarek göğüsten aşağısı Efendimizin tıpatıptı. Yani iki parça, iki torun Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i bölüşmüş gibi onun müşabehetini, benzerliğini Allah Teala onlara lütfetmişti. Ebu Hureyre radıyallahu anh meşhur sahabi derdi ki la ezâlu hübbü adel racül, yani Hasan ibn Ali, bu adamı derdi, yani genç olmuşlardı. Bu Hasan, Ali'nin oğlu Hasan'ı çok seviyorum. Ba'de mâ râytu Resûlallah sallallahu aleyhi ve sellem yasna'u bîmâ asna. Resulullah'ın ona neler yaptığını gördükten sonra ben daha onun sevgisinden kendimi alamıyorum. Ra'itul Hasan fi hicri Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kere Hasan'ı gördüm, Resulullah'ın kucağındaydı. Ve yudhul asabi'u fi lihiyeti Nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan çocuk parmaklarını Efendimizin sakallarına sokmuş böyle. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mübarek sakallarını. Allah kime nasip olmuş ya. Hiç kimse gidip de sakalına falan parmağı sokabilir mi? Herkes heybetinden yıkılıyor yerlere. Ve Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yudhul lisanehu fifi. O parmağını sokmuş sakalı şerifin içerisine. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de mübarek dilini sokmuş Hazreti Hasan'ın ağzının içerisine. Thümme yekul Allahümün yuhibbu. Ondan sonra ne diyor? Ya Rabbi ben bunu seviyorum. Fe ahibbehu sen de sev. Allah. Nasıl bir şeydir? Şimdi anlıyor musun? Sevgi nereden geliyor? Sevgi Muhammed Mustafa'dan sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgi nereye dayanıyor? Sevgi Allah'ımıza dayanıyor. Sevgi hep Allah için olacak. Evet. Hazreti Hasan Efendimizin faziletleri hakkında konuşacağız. Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh Hazreti Ali Efendimiz anlatıyor. Ukbe bin Haris anlatıyor radıyallahu anh. Ebu Bekir radıyallahu anh ikindi namazını kıldı. Sonra çıktı yürüyor. Hazreti Ali de yanında. Baktı ki Hasan radıyallahu anh küçük çocuklarla oynuyor. Hemen Ebu Bekir Efendimiz aldı onu omzuna. Bi ebi şebihun bin nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Leyse şebihun bi Ali. Dedi ki anam babam feda olsun. Yani bu çocuğa babasına benzemiyor. Hazreti Ali de yanında. Dedi bu çocuk Ali'ye benzemiyor. Bu Muhammed Mustafa'ya benziyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ali Efendimiz de tebessüm ediyor. Evet. Faziletleri çok. Halleri çok. Pembe beyaz. Mübarek. Sakalı gür. Boynu sanki parlak gümüş ibrik gibi. Omuz araları uzak. Çok uzun değil, çok kısa değil. Yüzü dünyada en güzel yüzlerden. Kıvırcık saçlı. Radıyallahu teala an. Çok ibadetli. Bir kere ne dedi? Rabbimden utanıyorum dedi. Öleceğim, Allah'ımın huzuruna çıkacağım da onun evine, Kabe'ye yayan bir kere gitmedim. Hacca gidiyor da yayan gitmedim diye utanıyorum dedi. Ondan sonra ne yaptı? 20 kere Medine'den yaya hacca gitti. O kadar develer yanında boş gidiyor. Develeri var. Ama Allah'ımıza karşı yayan gitmenin de nesi var? Daha fazla fazileti var. Ucurukum ala kaderi tabikum. Ücretleriniz zahmetlerinize göre verilecektir. Ben size anlatıyordum ya. Bir kafile giderken kimisi deve üzerinde, kimisi yayan hacca giderlerken, ondan sonra yaya gidenlerden birine yolda birisi ikram etti. Dedi çok yoruldum da birkaç konak da sen bine bin. O da öyle biraz bindi, indiler. Sonra bir yerde konaklarken daldı. Dalınca baktı ki melekler cennetten gelmişler. Altın ibrikler, gümüşleyenler işte. Yayan gidenlerin ayağını yıkıyorlar. O zaman o ayağı yıkanan bir ayılıyor böyle. Ayıldığı anda hiçbir yorgunluğu kalmamış. Sıra buna geldi. Meleğin biri bunun ayağını yıkayacak. Öbür melek dedi ki bu dedi kaç konaktır dedi binekliydi. Dediler yok bu dediler kendi bineği yok dediler. Bunu da yıkayalım dediler. Öyle bir ikram edildi buna dediler. Benim ayağımı da yıkadılar. Ayağımı yıkadılar diyor. Ayıldım sonra. Ayılır ayılmaz baktım hiç yorgunluğum yok. Demek ki meleklerin, Mevla'nın özel rahmetleri var. Daha fazla yorulanlara, daha çok zahmet çekenlere. Mevla da ona göre muamele ediyor. Hazreti Hasan Efendimiz'in 20 kere haccı var. Yaya. Evet. Cömertliği dillere destan. 3 kere bütün malını Allah'a taksim etti, verdi. Allah yolu. Bütün malın ne var, nesi yok. 3 defa kasayı, keseyi boşalttı. Çok lakapları var. Takî, takva sahibi. Zeki, tertemiz. Seyyid, efendi, sıbt, torun. Muhammed Mustafa'nın torunu sallallahu aleyhi ve sellem. Sıbt. Veli, en meşhur lakabı takî. Takva sahibi olması ama en yüksek, yüce lakabı Resulullah'ın verdiği lakabı sallallahu aleyhi ve sellem. İnne ibni hâzâ seyyidün. Buhari hadisinde ne buyuruyor? Benim bu oğlum seyyiddir. Yani seyyid ne demek? Efendi demektir. Fazileti hakkında birçok hadis-i şerifler varittir. Evet. Buhari ve Müslim'den, Müslim'in Berâ radıyallahu anh'tan rivayetinde Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüm. Hazreti Hasan onun omuzundaydı. Omzuna almış. Allahu men yuhibbu fehibbe. Ey Allah ben onu seviyorum sen de onu sev diye dua ederken omzunda onu taşırken gördüm diyor. Tirmizi rivayet ediyor İbn Abbas'tan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Hasan'ı omzunda taşıyordu. Adamın biri geldi, ni'mel merkebe, rakipte ya gulam, ey çocuk dedi, ne kadar kıymetli bir yere çıktın. Yani, kimin omzundasın dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, ve ni'mel rakibu ve, ama o da boş değil dedi, o da ne güzel dedi, binicidir dedi. Yani, o Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem adam tabi methederken, Efendimiz de Hazreti Hasan'ı radıyallahu anh methetmiş oldu. Sahabe-i kiram Ebu Bekir radıyallahu anh'tan naklediyorlar. Hafız Ebu Nuaym. Resulullah bize namaz kıldırırdı. Secdeye varırken Hazreti Hasan gelirdi. Bazen sırtına otururdu. Bazen omzuna otururdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yavaşça kaldırırdı. Tabi çok hızlı hareket de yapmamak için. Namazı bitirince dedik ya Resulallah, bu çocuğa öyle bir hoş muamele yapıyorsun, kimseye böyle bir şey yaptığını görmedik. Buyurdu inna hâdâ rayhâneti, bu benim gülümdür, çiçeğimdir. Ve inna hâdâ ebnî seyyidun, bu benim oğlum seyittir, efendidir. Ve aşallâhu en yuslaha bî beyne fiyeteyni minel müslimîn, iki Müslüman cemaatin arasını Allah bu oğlumla bulacak, sulh edecektir. Hazreti Muaviye ile aradaki savaşın olmaması ve birçok kan dökülmemesi için Hazreti Hasan Efendimiz halifelikten ne yaptı? Kendisine biat edildiği halde 6 ay 5 gün sonra hilafetten kendini azletti. Niçin? Efendim ümmetin arasında iç savaş çıkmasın için. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mucizesi de böylece gerçekleşmiş oldu. Ebu Sa'id radıyallahu anh rivayet ettiler hadis-i şerifte. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, El Hasan ve Hüseyin seyyida şebab ehli cennet. Hasan ile Hüseyin cennet ehlinin, gençlerinin efendileridir. Tabii ki onlar yaşlı öldüler. Yani delikanlılık, gençlik çağında ölmediler. Ama buradaki maksat, zaten cennete girecek herkes kaç yaşında olacak? 33 yaşında olacak. Dolayısıyla cennet ehlinin, gençlerinin efendileridir. Buradaki maksat cennet ehlinin efendileridir. Zaten cennet ehli de yaşlı olmayacak. Yaşlı da ölse hepsi 33 yaşında olacaklar. Rivayete göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hasan ile Hüseyin oynuyorlarken yanlarına geldi. Mübarek boynunu eğdi, yere eğdi. Onları boynuna bindirdi. Ni'mel metiyyetü metiyyetühüma. Bunları taşıyan ne güzel bir taşıt ama ve ni'mel rakibanühüma. Bunlar da ne güzel binicidirler diye torunlarının hakkında böyle buyurdu. Sallallahu teala aleyhi ve sellem. Hazreti Hasan Efendimiz tabii büyüdükten sonra da çok büyük ilim sahibi oldu. Bütün tefsirleri bilirler, hadisler, hükümler. Bunlar zirve, ehli beyt, hanede yetişmiş, bütün ilimlerin içerisinde büyümüşler. Resulullah'ın mescidinde sallallahu aleyhi ve sellem otururdu. İnsanlar etrafında toplanırdı. O zaman mescitte direkler var. Eski mescit, direklerde her direğin altında birisi ders veriyor, fetva veriyor, işte bir şey öğretiyor. Ne kadar önemli isimler. Baktı ki bir adam Resulullah'tan bahsediyor sallallahu aleyhi ve sellem. İnsanlar etrafında toplanmış. Geldi dedi bana şahitle meşhudun ne olduğunu söyler misin? Kur'an-ı Kerim'de Buruç suresinde geçiyor. Ve şahidim ve meşhud. Şahide yemin ederim, meşhuda yemin ederim. Şahit nedir, meşhud nedir? O zat dedi ki söylerim dedi. Emme şahit ve umul cuma. Şahit cuma günüdür. Cuma günü işte namaz kılanlara, ibadet edenlere, zikredenlere şahitlik edecek. İnşallah cuma geceleri bu mübarek gecede bize şahitlik edecek. Biz buradayız. Her hafta zikirle geçiriyoruz elhamdülillah. Efendim, meşhud nedir? Fevm Arafe, Arafe günüdür. Çünkü bütün insanlar orada katılıyor, hazır bulunuyor. Milyonlarca insan özellikle Arafat'ta. Baktı başka birisi mescitte sohbet veriyor. Geldi ona dedi şahit nedir, meşhud nedir? O da dedi emme şahit fevul cuma, şahit cuma günüdür, şahitlik yapacak. Ve emel meşhud fevul nehar, meşhud da kurban bayramı günüdür. Peki. Üçüncü bir zata gitti. Ona da sordu şahit nedir, meşhud nedir? O da dedi ki şahit Resulullah'tır sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün ümmetine ne yapacak? Şahitlik yapacak. Bizim imanımıza, tasdikimize, salavat okuduğumuza, senin dinlediğine salavat getirdi. Hepimize şahit olacak sallallahu aleyhi ve sellem. Meşhud nedir? Kıyamet günüdür. Çünkü herkes orada toplanacak. Bir de delil getirdi. Resulullah'ın şahit olduğuna sallallahu aleyhi ve sellem. Duymadın mı Allah ne buyuruyor? Estaizu billah. Ya eyyüven nebiyyü inna erselnâke şahiden ve mübeşşiren ve nezîrâ. Ey Nebi Zişan, biz seni ümmetine şahit olarak gönderdik. Bu da ayet delildir dedi. Duymadın mı Allah ne buyurdu? ذَٰلْكَ يَوْمٌ مَجْمُعُوا لَهُ النَّاسِ Kıyamet günü bütün insanların toplandığı gündür. وَذَٰلْكَ يَوْمٌ مَشْهُودٌ O gün işte herkesin hazır bulunduğu gündür. İkisine de ayetten delil getirdi mi? Getirdi. Şimdi bu zat dedi ki ben bu birinci kişiye sorduğum kim idi? Soruyu cevap aldım. Dediler İbn Abbas idi. Radıyallahu anhu. Dedi ki bu ikinci şahsa sordu. Bu kim idi? Dediler İbn Ömer. Radıyallahu anhu. Abdullah İbn Ömer. Hazreti Ömer'in oğlu büyük fakiydi. Dedi bu üçüncü kişiye sorduğum kim? Dediler Hasan İbn Ali İbn Ebi Talib. Hazreti Ali'nin oğlu. Hazreti Hasan. Görüyor musun? Piyasana kadar düştü. Piyasada işte benim gibiler konuşuyor da müşteri buluyor, cemaat buluyor. Biz meclise sokmazlardı bizi adam diyerek. Hiçbir ilmimiz yok. Cahilliğimize doymayalım ama kaldı kürsüler bize. Kıyamet yaklaştığına delalettir. Adamları görüyor musun? İbni Abbaslar, İbni Ömerler. Hazreti Hasan de nasama mana veriyor bir de ayetlerle delil getirdi. Hep manayı üstüne, bütün manaların üstüne çıktı yani. Onun tefsiri. Delil hüccet ile konuşuyor. Evet. Allah'ım ilmin sebeplerini artırsın. Ehl-i sünnet alimlerini ziyade eylesin. Allah'ım çok hayırlı alimler yetiştirmek nasip eylesin. Ümmet alimsiz kalmasın. Ya böyle soruyorlar. Milletin derdi İlimdi, dindi, ayetti. Ta aylarca yol giderlerdi, gelirlerdi bir ayeti anlama. Bir hadisin tefsirini sorma. Şimdi kitap doldu her taraf. Tercümeler, çeviriler, şunlar, bunlar. Kütüphaneler. Ne okuyan var, ne anlayan var. Hazreti Hasan Efendimiz bir gün gusül aldı. Evinden çıktı. Güzel de bir elbise giymiş. Kaliteli, pahalı bir şey. Artık... Para geliyordu onlara tabi. Hediye geliyordu. Güzel İslam kıyafetlerinden. Yani bakan gözleri kamaşır. O kadar güzel. Yoluna fakir bir Yahudi çıktı. Üzerinde de böyle deri parçaları avret yerlerine kapatmış. Hasta, fakir, bir de güneş vurmuş ona böyle. Suratı kıpkırmızı olmuş. Sırtında da bir küfe su taşıyor. Eziyet içerisinde yani. Hastalık, fakirlik, işkence gibi hali var. Ensesine koymuş suyu da. Hazreti Hasan Efendimiz'i durdurdu. Yebne Resulillah sual. Ey Resulullah'ın oğlu diyor Yahudi. Sallallahu aleyhi ve sellem. Soru soracağım. Mahve dedi sor. Dedi senin deden diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Dünya sicnül mümin. Cennetül kafir. Dünya müminin zindanıdır. Kafirin cennetidir. Dedi sen müminsin. Ben kafirim. Dünya sana cennet olmuş. Şu kılığına kıyafetine bak. Bana da zindan olmuş. Şu halime bak. Fakirlik desen, hastalık desen. Güneşin alnında kalmışım. Ağır yükün altında. Hazreti Hasan Efendimiz ona hikmetli bir cevap verdi. Ya hada ey adam لو نظرت الى ما عد الله لي في الاخره لعلمت اني في هذه الحاله بالنسبه الى تلك في سجن. Sen Allah'ın ahirette bana cennette hazırladığı nimetleri görecek olsan şimdi şu anda ben bir elbise güzel bir şey giymişim halbuki ben şu anda zindandayım dedi. Çünkü ahirete göre şu benim dünyadaki halim zindan. Yaşanacak yer değil cennette. Hakikaten cennet hakkındaki hadis-i şerifler, rivayetler okuyoruz tabi. Hazreti Hasan gibi bana hazırladıklarına diyemiyoruz değil mi? Biz öyle bir şey diyebilir miyiz? Hiç haberimiz bile yok. Yerimizi nerede hazırlıyorlar? Bir yerde hazırlıyorlar ama Allah akıbetimizi hayır eylesin. İman selameti nasip eylesin. Amin. Ama Hazreti Hasan'ın garantisi var mı? Var. Cennet ehlinin diyor gençlerinin efendileridir. Cennetle müjdelenmiş. Biz nerede? Bizim gibi adamlar. Her dakika tehlikede böyle. Dingil üzerinde duruyoruz. Kaydık kayacağız. Bir olay çıkıyor, bir şey çıkıyor. Bakıyorsun hocası, hacısı sapıttı bir anda. Görüyoruz mu ya memleketi görmüyoruz. Ne oldu hocalar? Yahudi Hristiyanları cennete sokalım derken kendileri çıktılar cennetten. İlahiyatçı profesörler. Ne oldular? hadisleri inkar ediyorlar. İsa Aleyhisselam ineceğini inkar ediyorlar. Sahih hadisleri inkar ediyorlar. Mütevatir hadisleri inkar ediyorlar. Ayetleri tahrif ediyorlar. Değiştiriyorlar ya. Kur'an'daki ayeti ters değiştiren hocalar var. Onun için korkmak lazım. Evet, sen diyor benim cennetteki Allah'ın bana hazırladıklarını görsen, şimdi bu dünyada biraz rahatmışım gibi görünüyor ama bu zindandır. Ama Allah'ın ahirette sana hazırladığı azab-ı elimi görecek olsan, sen şu vaziyetini cennet sayarsın diye. Sen şimdi çok sıkıntıdasın ya, hastasın, ağrın var, sancın var, fakirsin, şusun busun. Cennettesin diyor sen. Cehenneme bir girdiğin vakit bu halini çok ararsın. Nasıl bir mana verdi görüyor musun? Yine hadis doğru çıktı mı? Dünya müminin zindanıdır. Ne kadar zengin olursa olsun dünya müminin zindanıdır. Ya cennette bir de bak, karın ağrısı yok. Baş ağrısı yok, diş ağrısı yok. Hadislerim hep çektirdiler. Zaten her taraf iltihap, iltihap, kemiklerim erimiş. Böyle zonk zonk zonk diyor. Kaç hafta, bir iki hafta, 10 gündür çekiyorum. Bütün her tarafıma çivi çaktılar, bir şeyler ettiler ama kemik de kalmamış. Çene kemikleri falan erimiş şekerden. Ondan sonra zorlan şerlen gerdirdiler ettiler hepten. Bakalım tutar ya tutar ya tutmaz. Halbuki lazım değil diyorum. Ben bu taraftan yiyordum yine bir şeyler. Ama illa yapacağız dediler. E şimdi uğraşıyorum onunla. Şimdi bütün yani rezilliğine bak ya. Efendi Hazretleri Kaddesallahu aleyhi ve sellem buyururdu ki dünyanın en büyük sarayında, en geniş evinde efendim en fazla hala tuvalet olur. Değil mi? Hatta iftihar ederler. Bu evde 3 tuvalet var. 3 tuvalet oldu mu yani parası fazla yani ha. Niye? Rahatlık var. 2 kişi birden sıkışsa kuyruk beklemeyecek yani. Mesele bu. Şu rezalete bak yani. Şu rezalete bak. Saray içinde hala pislik var. E öbür türlü daha zor. Niye? E padişahım işte biz burada saraya pislik yakışmasın diye biz buraya tuvalet yapmadık. E ne olacak? Dışarı çıkacağız. E canımız mı çıksın? Nasıl gideceğim ben bahçeye ya? Yani evde olması nimet ha? Öyle değil mi? Öbür türlü niye yaptık halayı? Bizim Hacı Hüseyin gibi Allah rahmet etsin. Pazarda antik Hacı Halil de vardı kardeşi. Hacı Hüseyin vefat etti Allah rahmet etsin. Hacı Halil vefat etti mi? O da mı etti? Şimdi tuvalet yapıyorlar. İkisi de biri içeriden örüyor, biri dışarıdan örüyor. Ördüler ördüler. Yukarı kadar boynu da geçti. Kapı bırakmadılar. Sen orada mıydın? Bu da tuğla taşıyormuş ha, burada bak. Lan demiyor musun kapı bırakın da? Ondan sonra gittiler. Çıkacakken yukarı. Şimdi diyor ki ehali dedi. Böyle şey terhim yaparlar. Arapça gibi. Komohti'de de öyle var. Ehali dedi. Merdiven sarkıt da dedi. İneyim daha dedi şimdi. Hala da düşünmüyor kapı yok diye. O merdiveni sarkıttılar. Oradan çıktı indi. Oturakla başlık. E hep böyle mi girip çıkacak? Yani sıkıntı. Dışarıda olsa sıkıntı. Kapısız olsa sıkıntı. E desen ki buraya layık değildir. Dışarı koyduk. E dışarı koydun mu olur mu? Nasıl gideceğiz geleceğiz daha? Dedi biz hep böyle mi girip çıkacağız dedi. Bu yorulur daha insan. Gece yarısı karnım ağrıdı. Nasıl gideceğim soğukta şey? Dışarı. Mecbur evin içine koyuyor. Cennette böyle bir şey var mı? Onun için dünyada adam ne kadar zengin olsa cennete göre o nedir? Zindan. Ne kadar her tarafı efendim lüks içinde olsa zindan. Hastalığı burada. Uykusuzluğu, yorgunluğu, illeti, zilleti. Evet. Hazreti Hasan Efendimiz, Muhammed Mustafa'mızın Allahu Teala sığındırdı. Hasan ile Hüseyin'i sığındırırdı. Uidukuma, sizi sığındırıyorum derdi. Okurdu onlara. Kelimatillahittam. Allah'ın tas tamam kelimelerine. Min kulli şeytani ve amme. Bütün şeytanlardan, uğursuzluklardan, min kulli aynillame, kem gözlerden sizi Allah'ın tas tamam kelimelerine sığındırıyorum. Onun için bu sünnettir. Hatta onu naklederdi. Yakup Aleyhisselam'dan da naklederdi sallallahu aleyhi ve sellem, çocuklarını sığındırırdı diye. Bizlerin de okuması sünnet olan dualardan, çoluk çocuğumuzun üzerine. Evet, şimdi Hazreti Hasan Efendimiz'in hayatındaki en önemli mesele de nedir? Yine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in mucizesini tahakkuk ettiği musalaha, sulh olayıdır. Hazreti Ali Efendimiz biliyorsun şehit edildi, onu kısaca geçen derslerde beyan ettik. şehit olunca radıyallahu anh ve kerramallahu teala vecehu, Iraklılar ne yaptılar? Oğlu Hazreti Hasan Efendimiz'e gittiler, biat ettiler. Dediler ki halifemiz sensin. Sonra dediler ki ona fakat Şam'da Hazreti Muaviye var, valilik yapıyor. Zaten Hazreti Ali Efendimiz'le de savaşlar yaptılar. Onun için sen dediler şimdi orduyu topla, Şam'ın üzerine yürüyelim, Muaviye'den Şam'ı alalım dediler. Şimdi Muaviye radıyallahu anh duydu bunu, o da orduyu topladı, Şam'dan çıktı Medine'ye doğru. Efendim bu da çıktı yolda, iki ordu veyahut da Küfe'den çıkmış da olabilir tabi, şimdi ben onu tam şey etmiyorum. İki ordu hasılı ne yaptılar? Yaklaştılar Enbar, hala da meşhur Irak tarafındaydı Enbar. Orada birbirini gördü iki ordu. Hazreti Hasan Efendimiz baktı ki bu iki ordudan biri galip gelir ama biri galip gelene kadar öbürünün çoğu gider. Yani çok insan ölür. Bunu anladı. Bunu anlayınca Hasan Efendimiz radıyallahu teala baktı ki savaşı bırakalım, ittifak olsun. Onun için Hazreti Muaviye'ye mektup yazdı. Dedi ki ben halifeliği bırakıyorum. Halifelikten ayrılacağım. Şartlar koşuyorum. Nedir şartlarım? Babamın zamanında savaşlar oldu aranızda. Fakat bu konuları kapatacaksın. Dolayısıyla Medine, Hicaz ve Irak ahalisinden kimseyi bu noktada sorgu suale almayacaksın. Yani bana karşı geldiğinizde harp yaptık da şudur budur. Bu konuları kapatmak. Ondan sonra senden sonra veliaht ben olacağım. Yani sen ölürsen halife ben olacağım. Bir de Beytül Mal'dan istediğim kadar mal alma imkanım olacak. Çünkü Hazreti Hasan Efendimiz çok cömert ve Ehli Beyt'in en büyük hasleti nedir? Sehavet, cömertlik. Gelen, giden, yiyen, içen, fakir, fukara, köle, azat. Geçen derslerde anlattık işte, evlerindeki bir unu bile, bir oruçluyken iftarlığını bile veriyorlardı gelene gidene yani. Onun için çok dağıttıkları için, çok da gelenleri gidenleri olduğu için, çoluk çocukları fazla. Bu bakımdan Beytül Mal'dan istediğim kadar ihtiyacımı göreceğim. Hazreti Muaviye sevindi bu şartlardan dolayı ve cevap verdi. Yalnız 10 kişiyi istisna etti. Dedi ki 10 kişiye dokunacağım dedi. 10 kişiye dokunacağım, onlara güvence vermiyorum. Hazreti Hasan tekrar mektup yazdı. Dedi ben de dedi yemin ediyorum ki dedi efendim böyle şey olursa bu halifeliği bırakmayacağım. Muaviye radıyallahu anh dedi ki ya ben yemin etmiştim dedi. İşte Kays ibn-i Sa'd ibn-i Ubade'yi yakaladığım zaman dilini keseceğim. İşte elini keseceğim, böyle eski harpler zamanından böyle yeminlerim var. O da dedi ben de sana biat etmem o zaman. Sen öyle onun peşine düşersen, bunun peşine düşersen bu iş olmaz. Bu davaları bırakacaksın dedi. Muaviye de ona bembeyaz bir kağıt gönderdi. Dedi ki kağıt boş, ne yazıyorsan yaz dedi. Yani ben uyacağım dedi. Ve böylece sulh oldular. Hasan Efendimiz radıyallahu teala gerideki şartların hepsini yazdı. Efendim Muaviye de bu şartların hepsine uydu mu? Uydu. Bu şartların hepsine uydu mu? Uydu. Hazreti Hasan Efendimiz kendisini hal etti. Padişahlara falan diyorlar, Sultanahmet'in hali diyorlar. Duyuyorsunuz haberlerde, şurada burada açık oturma konuşuyorlar, onu da anlamıyorlar. İşte halletti. Şimdi Türkçe'de halletti. Hani bu işi hallet gibi zannediyorlar, halletti. Halbuki hal'etti. Yani halletti değil, hal'etti. Ama tabii bunu ha'yı aynı çıkarana kadar adamın da canı çıkar. Bunlar şimdi nereden çıkaracaklar aynı? Lügat bilmezler, bir şey bilmezler. Türkçeyi bilmiyorlar, Arapçadan gelen kelimeyi nereden bilecekler? İşte konuşuyorlar, herkes yazar olmuş, çizer olmuş, araştırmacı. Zaten altına bir araştırmacı koydun mu, herkes araştırmacı olabilir. Bizim nene herkesten fazla araştırmacı mesela. Şimdi orada efendim altına bakıyorum, ulan konuşuyor herif. Bir unvan altına ne görüyor? Hiç olmazsa benim unvanım belli. Cübbeli Ahmet Hoca diyor yani. Hiç okumuş yazmış daha lüzum yok. Cübbe yetiyor. Şimdi ben de bakıyorum adama altında ne yazıyor. Araştırmacı dedi mi anlıyorum ki. Uydurmacı yani at. At da gitsin. Öyle bir şeyler. Herkes konuşuyor işte. Ağzı olan konuşuyor. Efendim. Böylece Kudüs'te Mescid-i Aksa'da devir teslimler de oldu. Halifeliği teslim etmesi Mescid-i Aksa'da oldu. Beyt-i Makdis'te teslim etti. Şerri kesti. Fitneyi durdurdu. Ondan sonra Muaviye o güne kadar girememişti Hazreti Ali Efendimiz döneminde Küfe'ye. O günden sonra Hazreti Hasan halifeliği bırakınca ne oldu? Küfe'ye de yani ordu ne oldu? Devlet birleşti. Devlet birleşti. Hazreti Hasan Efendimiz nereye gitti? Babasının payitahtı halifeliği Küfe'deydi. Zaten Küfe'de şehit edildi Hazreti Ali Efendimiz. Hazreti Hasan artık oralarda kalmasına lüzum kalmadınca Medine-i Münevvere'ye gitti, orada ikamet etti. Efendim Rebiülevvel ayı, yani bu ay daha çıkmadı değil mi? He? Çıkmak üzere işte. Bu mübarek Mevlid ayı, Rebiülevvel ayı hangi sene? Hicretin 41. senesi. Hicretten 41 sene sonra efendim halifeliği bıraktı. Böylece Muhammed Mustafa'mızın sallallahu teala aleyhi ve sellem Buhari'nin de rivayet etmiş olduğu sahih hadis-i şerifinde buyurduğu İnne ibni adâ seyyidün, benim bu oğlum seyyittir. Ve seyyuslahullahu bi beyni fiyeteyni azimeteyni minel müslimin. Yakında Allah bu oğlum sayesinde iki büyük Müslüman cemaat, çok kalabalık Müslüman cemaatin arasını Allah bu oğlumla sulh edecek. Buradan anlaşılıyor ki Hazreti Muaviye ve taraftarlar da Müslüman mıydı? Müslümandı. Hadis ne diyor çünkü? İki Müslüman cemaat diyor. İkisi de Müslüman. Onların arasını bu oğlumla bulacak. Tabii ki niçin Hazreti Hasan Efendimiz halifelik hakkı iken, halifelik Hazreti Hasan varken halifelik kimin hakkıydı? Hazreti Hasan'ın hakkıydı. Ama o hakkından ne yaptı? Feragat etti. Neden? Allah rızası için feragat etti. Ve ahiret korkusundan, mesuliyet almamak için, kanlar benden sebep bir Müslümanın kanı dökülmesin diye. Ondan sonra onun adamları bazı vardır ya, kraldan beter kralcılar meselesinden. Rezil ettin bizi ya. Niye bıraktın bu işi falan. Böyle diyenler olur çok. Ona öyle demeye başladılar. Ya aral müminin. Ey dediler, Müslümanların ayıbı dediler. Sen Müslümandan ayıbısın dediler. Niye bıraktın dediler bu halifeliği. Hazreti Hasan Efendimiz cevabında el ar hayrun minen nar. Ar ayıp demek. Ar nardan hayırlıdır. Yani ateşe girip cehennemde yanmaktansa dedi, ben Allah için fedakarlık edeceğim. Zaten bu hadis-i şerif böylece tahakkuk etti. Onun için Allah-u Teala ona da ehli beytine de Hazreti Hasan'ın nesline de ne verdi? Ne verdi? Batıni halifelik verdi. Yani manevi alemin halifeleri kimler? Hep Hasan'ın, Hüseyin'in torunları. Şimdi bütün tarikatlerin müessisleri, kurucuları hep kim? Mutlaka ehli beytten seyit. Hepsi seyittir. Şah-ı Nakşibendi Hazretleri, Abdülkadir, hepsi seyittir. Manevi yollardaki halifelik neyle yürüyor? Ehli beyt vasıtasıyla yürüyor. Hatta her zamanda, her asırda bazı evliyaullah diyor, kutbu evliya, evliyaullahın kutbu reisi mutlaka kimden olur? Mutlaka seyitlerden olur, ehli beytten olur. Bazı ehli beyt olduğunu bilir, bazı ehli beyt olduğunu bilir. Şecere bazı kaybolur. Eskiden biliyorsunuz ağalar mağalar bu şecere iş görüyor, işte askerden muafiyet oluyor, maaş oluyor, evkaf tahsis oluyor. Osmanlı'da ehli beyte çok vakfiyeler ve hediyeler ve maaşlar tahsis ediyordu ya. Bu yüzden bazı ağalar aşiretlerde şurada burada duyarız. Şecereye el koyar. Ondan sonra yutturur, kendi adını aşağı ekler. Böyle karma karışık şecereler de var. Az da olsa işi karıştırdılar. Bazı güç kullanarak şecereleri, milletin elindeki hakkını gasp edenler oldu. Evvelki dönemlerde. Evet, ama o bundan dolayı bazılarının şeceresi şu ana kadar ulaşmamış olabilir. Ama bu onların şehit olmasına zarar vermez. Çünkü Allah'ın dininde belli midir? Bellidir. Ama İslam'a kim hizmet ediyorsa ve büyük fütuhat, büyük efendim hizmetler ona nasip oluyorsa, müyesser oluyorsa tarikat meşayihinden, ulemadan ve sulihadan, bu çığır açanlar mutlaka illaki Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ehli beytiyle irtibatları vardır. O ceryan oradan eklidir. Evet. Bu bilinebilir, bilinmeyebilir. Allah Teala bizi sevgiyle onlara ilhak eylesin. Hazreti Selman efendim Fars milletindendi. Arap bile değildi. Muhacirler bizden dediler. Çünkü uzaktan geldi, hicret etti. Ensar bizden dediler. Çünkü Resulullah gelmeden evvel o Medine'deydi. Eski yani Medine'nin yerlisi gibiydi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evinden çıkıp muhacirlere de ensara da Selman'ı terk etmedi. Hiçbirinize bırakmam. Selman minna ehlel beyt. Yahu ayeti kerimede ehli beyt hakkında hadis bu kadar şey var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisle beraber diyor ki bu Selman benim ehli beytimdendir. Bitti. Bu kadar kıymetli sahabe var. Hiçbirine demedi bunu. Selman ehli beyttendir. Dolayısıyla bu şekilde Selman'ın yolu da devam ediyor mu? Ediyor. Zaten Nakşi tarikı kimden geliyor? Selman'ı Farisi'den geliyor. Biz de bu vesileyle beraber o sevgi bağıyla bağlanmışız elhamdülillah. Ve muhibbuna minna. Sevenimiz, sevenlerimiz bizdendir. Buyurulduğu için inşallah ehli beytle beraber haşrolacağız inşallah. Değil mi? İbrahim İbni Ethem Cebrail Aleyhisselam'ı gördü zuhuratta. Elinde kocaman kalem kağıt. Yazıyor. Dedi ki bir şey sorabilir miyim? Buyur. Dedi, ne yazıyorsun? Allah dostlarının listesini yazıyorum. Ya dedi. Baksana acaba dedi benim adım da var mıdır İbrahim İbni Ethem? Bakayım dedi. Baktı. Senin adın yok dedi burada. Ben biliyordum zaten dedi ben Allah dostu falan olmadığımı, bu listeye layık olmadım. Ama rica etsem dedi bunun altına bir ek düşemez misin ki? Bu Allah dostlarını seven İbrahim İbni Ethem diye. O vakit nida geldi. Onu listenin en başına yaz. Onun için sevgi bizi çok yüceltecek inşallah. Kimi sevdiğimiz, kim için sevdiğimiz, ne için sevdiğimiz. Bu şuura erebilirsek ölürken de ahirette de mahşerde bizi terk etmeyecekler. Ne buyuruyordu hadis-i şerifte? Geçenlerde size okudum onu daha ilk derslerde. Ehl-i Beyt sevgisi üzere ölen şehit olarak ölecektir. Şehit olarak ölecektir. Bu sevgiyle haşrolacaktır. İnşallahurrahman. Bu sevgi bulunacak bir şey değil. Onun için uğraşıyoruz. Sevgimizi tazeleyelim. Devamlı taze tutalım inşallah. Yani Hasan Efendimizin faziletleri çok, sözleri çok, sözlerinden gitsek neler. La edebe limen la aklele, aklı olmayanın edebi yoktur. Tersten gidersen edepsizler akılsız oluyor yani. Ve la meveddete limen la himmetele, himmeti gayreti, Allah için niyeti azmi olmayanın sevgisi yoktur. Allah'a peygamber esir. Ve la haya limen la dinele, dini olmayanın hayası yoktur. Allah'tan korkmayan utanır. Ve râsül akl muâşeret nâs bil cemîl. Aklın başı en üstün akıl insanlarla iyi geçinmektir. Görüyor musun? En akıllı insan ne yapar insanlarla? İyi geçinir. Herkesin bir suyu var. Herkesin suyuna gideceksin. Allah'ın dininden taviz vermeyeceksin ama dikine de gitmeyeceksin işte. İdareli gideceksin. Ve bil akli tüdrakud dârâni cemîhâ. İki cihan saadetine neyle kavuşulur? Akılla. Onun için evvela akıl diyorum ben imandan önce. Niye? Aklı olmayana iman lazım mı? Mesul mü? Değil. Ve men hurimel akle hurimehuma cemi'a. Akıldan mahrum olan iki cihandan da mahrum olur. Allah'ım aklımızı alma ya Rabbi. Ölünceye kadar hayrı şerri hakkı batıldan ayıracak, karı zararı çözecek, düşünecek, anlayacak, idrak edecek. Aklımıza mukayyet ol ya Rabbi. Sen bize ahiret aklı nasip eyle ya Rabbi. Ölünceye kadar bizi akıl nimetinden mahrum eyleme ya Rabbel Alemin. Çoluğa çocuğa eşe dosta rezil rüsvay etme bizi, maskaraya çevirme bizi ya Rabbel Alemin. Ne zor iş ya. 100 yaşında insan maskara oluyor. 80 yaşında. Bazı da aklı gidiyor, 60 yaşında da giden var. Çoluk çocuk gülüyor ondan, dalga geçiyor. Yani tabii bunlar büyük edepsizlik, şerefsizlik ama yapıyorlar yani böyle şeyler. İşte aklı giden insan maskaraya döner. Onun için Allah'tan Celle Celal çok istediğimiz bir şey. Aklımızdan mahrum olmayalım, imanımızdan mahrum olmayalım. Bir de şu secdeden mahrum olmayalım. Elden ayaktan düşmeden secdeye, ölünceye kadar secdeye gidebilelim inşallah. Artık tabii komalık olur, hastalık olur son zamanlarda. İma ile de olsa yani insan namaza devam edecek. Abdest alamasa da teyemmüme devam edecek. Erbakan Hoca'nın başında ne bulmuşlar? Kiremit bulmuşlar. Onun sırrını soruyorlar. Televizyonlar da şaşırmış falan. Kiremit'in sırrı neydi? Sor bana. Zaten lüzum yok ki araştırmaya. Kim bilir kaç dakika araştırdınız onu. Yazık ya siz ne enayi adamsınız. Kiremit'in sırrı neydi? Öyle yoğun bakımda kiremit ne lazım? Kiremit teyemmüme lazım. Senin namaza niyetin yok ki. Ezanda kulağın olsun. Sen ne lazım abdest sana ne lazım? Kiremit. Ama adam ölünceye kadar ne yapacak? Teyemmümünü, kiremitini yanından eksik etmeyecek. Allah yolunda yaşamak, ölmek böyle olur. Nasıl yaşarsanız öyle öleceksiniz. Nasıl ölürseniz öyle dirileceksiniz. Efendi Hazretleri ne buyurdu? Bu adam çok cihad etti, çok mücadele etti. Ya Allah'ın dinine, şeriatına inanan çok az insan var dedi. Çok az. Bu adam da Allah'ın dinine inananlardan. Bu ne demek bu zamanda? Almanyalardan şuradan oku, profesör ol, dünyada mucitlik yap, neler bul, neler et falan. Ha, ağzına bir lokma içki sürmeden, harama bulaşmadan, İslam'ın itikadını bozmadan, masonlara, liyonslara, Yahudilere, lobilere, localara boyun eğmeden, ahde vefa üzere sadakat göstererek Allah'ın yolunda ölebilmek. Hep su testisi, su yolunda kırılır hesabına dönüyor. Hadis-i şerife, temutun kema te'işun, yaşadığınız gibi öleceksiniz. Allah'ım bize de yolunda yaşamayı nasip eylesin. Hocamıza da rahmet eylesin. Kabrini nur eylesin. Derecesini âli eylesin. İslam'a, Müslümanlara yaptığı iyiliklerden dolayı kendisini çok hayırla mükafatlandırsın. Amin. Ruh için bir şehadetle hediye buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abdu ve resulüh. Allah'ım şu anda kabrine ulaştırsın hediyelerimizi mübarek cuma gecesinde. Merkez Efendi Hazretlerinin de yanında, işte o kabristanda çok evliya var yakınlarında, civarında. Kendisi de hüsnü zannımızca mübarek bir insan. İşte İslam'a hizmetin, Müslümanlara hizmetin ve efendim yoldan ayrılmamanın, eğrilip büyürülmemenin, taviz vermemenin, değil mi? O da biliyor ki taviz vermedikçe onu yukarı çıkartmayacaklar. Çıksa da hemen aşağı indirecekler. Bildiği halde taviz verdi mi? Vermedi işte. Ahirette rahat eder mi? Eder. Ama ben bir yerlere geleyim diye kıvırırsan enine boyuna oraya buraya, ondan sonra dünyada bir yerlere gelirsin ama ahirette nereye gideceğini kitapta yerini bulamayız. Allah bizi kaymaktan caymaktan muhafaza eylesin. Minel müminine ricalun sadaku ma'ahedullah aleyh. Müminlerde öyle erler var, Allah'a verdikleri sözde sadık oldular. Biz Allah'a söz verdik. İslam'ın dinin şeriatından ahkamda ayrılmayacağız inşallah. فَمِنُمْ مَنْ قَضَى نَحْبَوْا وَمِنُمْ مَنْ يَنْتَظِرْ. Ölmek var, dönmek yok olacak. Onlardan kimi diyor, hacetini gördü, şehit oldu Uhud'da, Bedir'de, kimi de şehit olmadı, olmadıysa da bekliyor Allah yolunda ölmeyi. وَمَا بَدَّلُوا تَبْدِيلًا. Onlar sözü değiştirmediler. İnşallah bizim hakkımızda da böyle buyurulur. Biz de söz bozanlardan olmayız inşallah. Çok büyük yoldayız, zahmeti var. Cenneti kazanmak için dünyada külfeti var. Tabii ki dünyanın gavurunun bu yola, bu işlere düşmanlığı var. Tabii ki sıkıntılar olacak. Ayrılmamak lazım. Caymamak lazım. Evet. Şimdi Hazreti Hasan Efendimizle ilgili dersimizden birkaç kıssasını, menkıbesini anlatalım inşallah. Bir de vefatını anlatalım. Radıyallahu Teala an. Burada bir kerameti zikrediliyor. Vefatından sonra birisi gelmiş kabrinin üzerine büyük abdest yapmış. Allah muhafaza etsin. Ebu Nuaym de tahric ediyor bunu. O anında delirmiş ve köpek gibi af kurmaya başlamış. Delirmiş ve öldükten sonra da diyor adamın kabrinden de af kurma sesi işitiliyordu. Tabi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem parçası, böyle şerefsizliklerde yapanlar olmuş. Mübarek insan, efendim cömert insan, kerem sahibi insan, cömertliğini anlatıyor kitaplar. Bir adam dua ediyor. Ya Rabbi bana 10.000 dirhem para nasip et diye. Böyle dua ediyor. Hemen gitmiş, adamı duymuş da hiç onu gözükmeden eve gitmiş, 10.000 dirhemi ona göndermiş. Allah'a dua etti, itikadı bozulmasın diye. Nerede biri de bizi duysa be kardeş ya. Allah'ım ya Rabbim, adam oradan der ki ulan Allah'tan istiyorsun, bekle Allah verecek diyor, biliyor musun şimdi? Bizim millet böyle itikatsız ya. Verir işte. Sana verse birisi bir fülusi, Veya bir ev verip kılsan cülusi, veren Allah'tır. Anla bu hususi. Vekil etmiş ana anla hususi. Kafan çalıştırsana diyor. Büyük Şeyh Efendi İsmet Garibullah Hazretleri. Yani adam başka biri sana para verse kim gönderdi? Ev verse otur dese kim verdi? Allah. Veya durup dururken enseye bir tokat gelse kim yolladı? Allah Teala. Sen takılma. Oy tamam, adamın da suçu yok değil, sevabı yok değil. İyilik yapanın sevabı var, kötülük yapanın günahı var. Ama sen Rabbini niye görmüyorsun? Hazreti Hasan Efendimiz yani ne acayip. Böyle işleri vardı. Radıyallahu Teala. Çok ahlak, numune. Hasan Hüseyin, Abdullah bin Cafer. Cafer Tayyar, Hazreti Ali'nin kardeşi. Onun oğlu Abdullah var. Üçü gittiler. Hacca gidiyorlar. Hacca giderken acıktılar. Susadılar. Yükleri de yolda kaldı bir yerde. Yanlarında yükleri de gelemedi. Uzun yol Mekke Medine arası. Gelemeyince baktılar bir çadır var. Yükleri olmayınca yemek yemek yok. Yemeği develer taşıyor mesela, erzak falan. Bir şey yok. Çadıra geldiler, baktılar bir koca karı. Dediler nene bir içecek var mı? Var dedi. Orada oturdular biraz. Halbuki hiçbir şey yok. Bir tane kuzu var. Dedi ki bunu sağın dedi. Sütü için. Yani küçük koyun var. Sağdılar işte. Biraz bir şey işte. Yiyecek var mı dediler. Dedi yiyecek de bu dedi. Kesin yiyin o zaman dedi. Bir şey yok. Kuzuyu da kestiler. Yediler. Ondan sonra dedi Allah aşkına dedi kesin yiyin de. Tanımıyor peygamber torunları Hasan Hüseyin falan. Tanımıyor. Dedi ki bize de böyle rastlayabilir biri gelir. Resulullah buyuruyor ya sallallahu aleyhi ve sellem. Geleni boş çevirmeyin. Bakarsınız gelen ne insan olur ne cin olur. Belki melek olur. İnsan kılığında gelir. Melek dilenir mi? Dilenir. Bu usta bir hadis-i şerif de var. Ya. Bir melek üç kişiye gitti. Kele, köre. Sahih hadiste geçiyor. İnşallah onu unutturmasanız bana da haftaya anlatsam size. Çok acayip imtihanlar var. Sen de bakarsın. Hadi git işine ya. Ne meleğisin sen falan. Ondan sonra belayı bulursun. Kadın hiç düşünmedi, sormadı, etmedi. Dedi ki, ne olur Allah aşkına dedi ya. Dediler başka koyunun, bir küçücük koyunun var ya. Yazık sana falan. Yok ya. Ant verdi. Hemen biriniz kesin dedi. Ben de odunları getireyim dedi. Koca karı. Radıyallahu anh işte. Efendim. Pişirin yiyin. Onlar da yediler. Yolcular yani. Aç da açça gidiyorlar. Kadın hediye etti. Ondan sonra biraz durdular. Güneşin sıcağı geçti. İkindi vakti. Serinlik basınca hareket ettiler. Dediler ki biz Kureyş'ten demediler Hasan Hüseyin. Biz Kureyşli bir cemaatiz. Hacca doğru gidiyoruz. Sağ salim Medine'ye döndüğümüz zaman sana çok hayırlar yapacağız inşallah. Bizi Medine'de bul. Yani ne isim var ne adres. Kadın zaten Allah için yaptığı için dur bakayım adını doğru yaz. Sen nerede oturuyorsun hele? Bizim koyun gitti. On sonra falan. Kadında da öyle bir niyet yok ki. Allah insanları bunlar. O da hiç araştırmadı gitti. Kocası geldi. Baktı zaten bir koyun var o da yok. Ne oldu? Böyle böyle bir kızdı. Dedi tanımadığın bilmediğin adamlara bizim koyunu kestin yedirdin he? Biz ne yiyeceğiz dedi şimdi. Ne süt kaldı. Ne bir şey. Sonra bir de diyorsun ki dedi Kureyşli bir cemaatiz da size ikram yapacağız. Medine'de bizi bulun. Ne biçim laf dedi ya. Adam kızdı. Adam normal adam yani. Biz normaliz ya. Kadın Allah'lık. Biz normal yani. Normale göre bu kadına kızılır yani. Değil mi? Bizim karı öyle bir şey yapsa karıyı da boşayabilir adam. Yok bir şey daha çadırdan bari adam. İçecek süt, yiyecek koyun. İkisi de gitti. Ya. Kadın uzun zaman geçti yani. Belki de yıllar. Bir kıtlık oldu. Kurudu her yer. Millet leş topluyor ya. Leş topluyor millet. Gübre mübre arıyorlar ya. O hale geldi. Bedevi yani çadırlarda yaşayanlar Mekke Medine arasında herkes Medine'ye gitmek durumunda kaldı. Kuraklık olunca tabi Bedeviler dışarıda ot mot olacak ki hayvan yesin. Hiçbir şey yok. Geldiler Medine'ye. Medine'nin sokaklarından kadının da elinde bir zembili var. gübre mübre arıyor yollardan falan. O kadar muhtaç durumda. Hasan radıyallahu anh da evinin kapısında oturmuş, kendi evinin kapısında böyle bakarken kadını tanıdı. Dedi ki, ya metallah, el tarifineni, ey Allah'ın cariyesi, yani Allah'ın kulu, kadın kulu yani. Beni tanıdın mı dedi. Kadın, la dedi, tanımıyorum dedi. Halbuki sıkıştığın zaman da tanımasan bile tanımaz olur muyum falan, bir şeyler var mı? Öyle ya şimdi, açız da. O diyor ki, tanımıyorum dedi. Dedi, ene had zuyufik yevme keda senet keda fil menzili fulani, falan yerde, falan çadırda, falan sene, falan gün misafirim vardı, 3 tane. O 3 misafirin biri benim. Ne olacak? Hemen hizmetçisi var. Hazreti Hasan Efendimiz niçin istiyor Hazreti Muaviye'den? Beytülmal'dan istediğimi alacağım. Ya işte böyle işi düşer. Dedi ki hemen kölesine, 1000 tane koyun dedi. 1000 tane koyun. 1000 dinar da para. Bu benimki dedi. Bir de Hüseyin'e git bakalım. O da yedi işte, senin koyununu o da yedi dedi bakalım. O ne verecek? Dedi, Hüseyin'e gönder. Hazreti Hüseyin'e geldi. Evet, o hemen tanıdı. Dedi ki, Hasan ne kadar verdi dedi. Dedi ki, böyle böyle. Dedi, ben de o kadar veriyorum. 1000 koyun, 1000 dinar. Sonra dedi ki, Abdullah, Cafer'in oğlu Abdullah var, yeğenleri. Cafer-i Tayyar'ın oğlu. O da vardı dedi senin çadırda. Ona da git. Geldiler Abdullah'a, Abdullah bin Cafer'e. Dedi ki, kadına, benden gelseydin, ilk benden başlasaydın dedi yani. İlk ben rastlasaydım onları yorardım dedi ben çok. Ben daha fazla açılış yapardım dedi ama şimdi dedi sen ikisinden geliyorsun bana dedi. 2000 koyun verdi. 2000 de dinar. Kadın Medine'nin en zengini oldu bir anda. Çadırda sütü yok kalmamış. He? Kaç dakikada? Kaset değişiyormuşlar. Biz de iman tazeleyelim. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abdu ve resul. Bütün günahlarımıza kefaret olsun. Bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammed abdu ve resul. Son nefeste nasip olması için bir dakika buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammed abdu ve resul. Bir de cuma gecelerinde okuyanların Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme komşu olmaları için okunacak salavat-ı şerifemizi de okuyalım. Sonra sonunda unutmayalım. Allahümme salli ve sellim ve barik ala seyyidina Muhammedin nebiyyil ümmi el habibil alil kadri el azimil cahi ve ala alihi ve sahbi. Amin. Bu salavat-ı şerife kitabında hangi sayfaydı? 64 olacak. Salavat-ı şerife kitabından 64. sayfa. Sohbet dinleseniz dinlemeseniz, bazı kere başka yerlere de gitseniz, hiçbir cuma gecesi terk etmeyin. Salavat-ı şerife kitabından, Arifan yayınlarından bulursunuz. O kitabın 64. sayfasında Alil Kadir sıygası diye adı. Alil Kadir sıygası. Ne diyorlardı bu hususta? Evliyaullah'tan Muhammed el Bekri olacak veya Mustafa Bekri. Bu salavatı okuyup da cehenneme giren var ise gelsin Allah'ın huzurunda yakama yapışsın diyor. Onun için bunu cuma gecesi terk etmeyelim inşallah. Tamam mı? Tamam demezseniz 10 dakika salavat çekeceğiz. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi sellim. Amin. Hoş, boş duracak halimiz yok. Boş durursak zikir ederiz. Allah deriz. Celle şanihu, celle celaluhu. Hazreti Hasan Efendimiz çok evlendi. Bu İslam'da evlilik kitabı, bundan çok istifade edersiniz. Evlilikteki faziletler ve bunun içinde çok tatlı ilimler var. Buradaki konulardan birinde de vardır. Evlenmenin dünyacılık olmadığı. Yani evlilik dünyacılık sayılır mı? Sayılmıyor İslam'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dünyadan bana 3 şey sevdirildi hadisinde. Hubbi bileyim dünyakum felâ. Sizin dünyanız benim değil diyor. 3 şey sevdirildi. Attıyıp koku, güzel koku ve nisa kadınlar. Kadınlar dediğine meşru surette nikahlanmak. Ve cu'ilet kurratu ayni fi salah, gözümün nuru namaz. Namaz başka. Hazreti Hasan Efendimizin evliliklerinden efendim bazı rivayetlerde 90 İmam Gazali Hüccetül İslam'ın İhya-ül Ümmet'in metninde vesaire, burada kaynaklarını bulursunuz, 200 bazı rivayetlerde 600 küsur da zikrediliyor. Bazı dördünü birden boşardı, tekrar alırdı. Artık Hazreti Ali Efendimiz dedik ya ehlel Kufe la tüzevvücül Hasan. Ey Kufeliler, Hasan'a kız vermeyin. Fe innehu raculun mitlak. Bu çok boşar dedi. Ama kimseye zulmetmiyor, eziyet etmiyor. Onlar yalvarıyorlar. Mehirlerini veriyor, ediyor. Şimdi Hemedan'dan bir adam vardı. Lenüzevvücennehu. Hazreti Ali'ye dedi ki sen ne karışıyorsun? Biz onu evlendirmeye devam edeceğiz dedi. Fema radıyı emsek, memnun kaldığı kadını tutar. Ve makereye tallak, beğenmediğini boşar dedi. Efendim, her ayrıldığı kadın mutlaka onu çok severdi. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den çocuğu olsun, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'le akrabalı olsun, sıhriyeti olsun, Hazreti Hasan'ın nikahında bulunmuş, yarın ahirette bu kurtulmuş, iflah olmuş. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem torunu diye. Böylece efendim hali var idi. Bundan dolayı tabii çocukları da çok oldu ama başına gelen zehirlenme de nereden geldi? Yine bir hanımı yüzünden efendim Hasan Efendimiz radıyallahu teala an hasta oldu, zehirlendi, vefat etti. O da kaderi ilahi idi. Efendim bir gün oturuyor, bir adam geldi sadaka istedi. O kadar da Beytülmal'den şeyi var. Fakat dağıtmaktan, bak kadına bir anda ne verdi? 1000 koyun. 1000 dinar işte, böyle cömert. Aşırı cömertlikte olduğu için para da stok yok. Öyle bir hale geldi ki bir gün adam bir sadaka istiyor. Adamın açlığını giderecek bir ekmek parası veremedi ona, yok. Dedi ki ömründe 3 defa bütün malını verdi zaten. Hiçbir şey kalmadı, sıfır. Adamdan utandı. Utanınca dedi ki sana dedi bir şey öğreteyim, ilim. Ondan sen bir hayır kazanırsın, bir para dedi. Yani insan demek illa her şey para değil. Para veremezsen de adama yine bir, işte, bir ilim verirsin, bir hayır verirsin. Ne söyleyeceksin bana dedi. Dedi ki git halifeye dedi. Halifenin kızı vefat etti dedi. Artık Medine halifesini. Kızı ölmüş. Git dedi ona. Herkes ona başsağlığına gitmiştir ama sana bir şey öğreteceğim dedi. Onu, o taziyeyi kimse yapmış değil. İlk senden duyacak dedi. O da tamam dedi. Oradan bir hayır elde edersin dedi. Bana ezberlet dedi. Ezberlet. Elhamdülillah lezî seteraha bi cülûsike alâ kabriyâ ve lâ hetekâ bi cülûsiyâ alâ kabrik. Sen ona de ki bütün hamdler o Allah'a mahsustur ki seni kızının kabrinin üzerine oturtarak kızını senden önce almak suretiyle kızının avretini örttü, kızını senden sonraya bırakıp da rezil rüsvay etmedi. Deyince halife dedi, bunu hiç düşünememiştim dedi. Benim sağlığımda öldü, şerefiyle itibariyle gömüldü. Benden sonraya kalıp da rezil olsaydı onun bunun elinde. Öyle ya. Ben en azından onun bir şeyini görmedim. Acınacak halini görmedim. Ondan sonra halifeyi teselli edince böyle biraz üzüntüsü gitti halifenin. Dedik ona sana dedi biraz ikram yapalım. İşte bir kese, halifelerin de böyle ikramları biraz şey olur yani, bir kese falan olur yani. Keseyi aldı dedi, Allah aşkına dedi, bu senin sözün mü dedi ya. Dedi vallahi keseyi nasıl olsa aldı işi sağlama dedi. Dedi felancanın sözü dedi. Yani Hasan'dan öğrendim dedi. Sadak tefeynü ma'adünül kelam fasih. Dedi ki bak doğru söyledin dedi. Bütün fasih sözlerin, bu ilimlerin kaynağı menbaı Ehl-i Beyt'tir dedi. Bu ilim ondan geldi ama dedi doğru konuştun ya, bir kese daha dedi sana. Çünkü neden? Yani yok ben söyledim bu lafı falan dese peki de onu da geri alacak yani. Doğru konuşmanın faydaları. Hazreti Hasan Efendimiz her sene Muaviye'den radıyallahu anh kaç lira geliyor? 100 bin dinar geliyor yıllık. Bir sene Muaviye radıyallahu anh göndermedi. Artık bir sıkıntı mı oldu, ne oldu, harp mı çıktı, epey bir şey. Bir dara düştü, bir dara düştü Hazreti Hasan Efendimiz. Alışmışlar dağıtma. Cömert, yediriyorlar, içiriyorlar. Dedi ki bana bir kağıt kalem getirin. Muaviye'ye mektup yazacağım da kendimi hatırlatacağım. Unuttun mu beni ya? Nasıl anlaştık biz burada? Ne yiyeceğiz, ne içeceğiz? Ondan sonra tam aldım dedi, vazgeçtim dedi. Yani bakalım Allah ne yapar dedi. Yazmadım dedi. Yazmadım. O gece Resulullah'ı gördüm dedemi rüyada sallallahu aleyhi ve sellem. Keyfe ente ya Hasan? Dedem geldi dedi. Hasan nasılsın? Bi gayri ya abeti. Babacığım diyor yani. Dedeye baba da denir. Babacığım iyiyim. Ama diyor malım gecikti yani hakkım gelmedi. Dardayım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dedi bana dedem. Ed'avte bi devat li tektube ila mahlukun mislik tüzekkiru. Sen dedi mürekkep kalem kamış kağıt istedin. Senin gibi bir mahluka kendini hatırlatmak için, ondan yardım istemek için yazı yazacaktın öyle mi? Dedi. Naam ya Resulallah dedim. Evet dedeciğim ne yapacaktım dedi. Ne yapayım dedi. Kul sana bir dua öğretiyorum dedi. Bu duayı söyle. Bu dua inşallah dergide yazayım size bir dahaki ay. Şimdi bu dergi çıktı. Bugün yeni dergi bugün çıktı. Şimdi size matbaadan yetişti inşallah. Çok ilimler bulacaksınız. Bir dahaki ayda bu duayı yazayım. Resulullah rüyada öğretti Hazreti Hasan Efendimiz'e. Allahümme ekdif fi kalbi racaek. Ya Rabbi benim kalbime sadece senden ümitlenmeyi duygusunu at. Ve kta racaem mesivak. Senden gayri her şeyden umudumu kes. Hatta la ercu haden gayrak. Senden gayrisinden bir şey ummayayım. Allahümme ma da'afet anu kuvveti ve kasura anu ameli ve lem tenteyle rağbeti ve lem tebluğu meseleti ve lem yecri ala lisani mimma atayde hadem nel evvelin vel ahirin minel yakin fahussani bihi ya erhamer rahimin. Duaya bak ya. Ey Allah diyor, gücümün yetmediği, amelimin ulaşmadığı, isteğimin kendisine kavuşamadığı, hiçbir dua etmek isteyecek aklıma bile gelmeyecek, dilime hiç gelmeyecek öncekilerden sonrakilerden kime ne kadar kuvvetli iman verdiysen sen o imanı özellikle bana nasip et diyor. Yakın yakın şüphesiz inanç. İşte o şüphesiz inanç olsa var ya bir kişi de dünyanın gavuru önünde duramaz. Öyle bir kişi olsa bütün dünyanın gavurları, filoları, fileleri bir tarafıdır. Hiçbir şey yapamaz. 60 tane filo gelmiş de bilmem ne gelmiş de ondan sonra şu kadar savaş gemisi bilmem ne bilmem. Hepsi altına ederler giderler. Kıbrıs'ta olmadım. Olmadı. He? Efendi Hazretleri altıncı file derdi ona. Altıncı file. Geldiler değil mi? Ya bizim Müslüman Türk ordusunun ne cevherleri var. Kuyumcu Hikmet vardı Adapazarı'nda. Öldü herhalde o da. Allah rahmet etsin. Genç, iri yarı bir ihvan idi. O vakit askerdi orada. Efendi Hazretleri ondan anlatır, nakleder. Komutanlar dediler ki bu işte şeyle mi helikopterle mi uçakla mı neyse kim girecek filonun şeyinden bacasından intihar şeyi yani bunları patlatma diye bu şekilde söylenince herkes kalktı ben gireceğim diye. Dediler ki ya evli olmayan çoluk çocuğu olmayan yine herkes kalktı. Amerika bunu tabii duymaz mı? Duyunca lan bunlar işi ciddi dediler bıraktı gittiler. İman meselesi değil mi? Erbakan Hoca o zaman ne dedi? Adanın tümünü alacağız dedi ama tabi öbürleri ortaklar yarıda aman dediler yarıda zor. Nefesleri kesildi. Hemen durdular. Halbuki işte bu pislik kalmayacaktı şimdi. Orada Hala Sultan gavurların elinde kaldı şimdi. Ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Hala Sultan orada gavurların tarafında ziyarete bile geçemiyoruz bak. Erbakan Hoca evvela dedi Hala Sultan'ın oraya kadar mutlaka alacaksınız dedi. Ve bu imzayı da o attı. Ve orduyla da anlaştılar. Tamam dediler çıkartmayı yaptılar. O zaman bir ana muhalefet lideri var. Ona da diyor telefon ettim diyor. Biz orduyu çıkarttık yola ama diyor. Bize anlattı bunu Efendi Hazretleri'yle Mina'daydık Mekke'de bir senesi. Lütfü Doğan Hoca ile geldiler gece 3'e kadar oturduk. Orada anlattı bunu. Ona da telefon ediyoruz diyor. Bilgi veriyoruz böyle yapacağız. Halbuki yaptık başlattık da diyor. Ona da öyle diyoruz. Aman dedi Amerika'ya karşı bir maceraya girmeyin ha. Tamam tamam teşekkür ederiz. Bunlara sorsan efendim düşmanı gördüğü vakitte hiç her şeyi teslim edecekler. İman olursa, yakın olursa, görür gibi ahireti Allah'a kuvvetli iman olursa, durabilir mi önde düşman? Duramaz. Ne oldu? Elhamdülillah. En azından yarısı yine ezanlar okunuyor, namazlar kılınıyor, bu kadar Müslüman var. Değil mi? Allah onlara da şuur ihsan eylesin. Biraz şuur meselesinde zayıflık var ama her tarafta şuurlar zayıf. Her taraf bozuldu. Onun için bu duayı öğretti bana diyor. Ben de diyor uykudan uyandım. Hemen ezberlemiş mi? Bize uyanıkken dese yine ezberleyemeyiz ya. Ya ne kadar bir rüya görüyorum sabah ya uyanıyorum. Abdest alana kadar bütün rüyayı unutuyorum. Bizim kafayla ne olur ya? Yahu diyorum Allah'ım ne gördüydüm ne ettiydim bu sefer katıp karıştırıp da yalan konuşacağına unuttuk bu rüyayı gitti. Çünkü ucundan başından rüya olmaz yine hiçbir şey anlamadık yani. Rüyada duayı almış ezberledi onu. Tabii. Vallahi diyor bir hafta bu duaya devam. Muaviye radıyallahu anh, hiç ben daha bir haber göndermeden şey neydi? Yıllığı neydi? 100 bin dinar. Muaviye gönderdi diyor. 1.500.000 1.500.000 ne etti? O 15 senelik mi? 15 senelik hasılat geldi. Dedim ki diyor elhamdülillahillezî la yensâ men zekâra ve la yukaybû men dâ'a. Bütün hamdler o Allah'a olsun ki kendisini zikredeni unutmaz, dua edeni boş çevirmez. Bizim ama böyle sıkışmalarda takunyanızın kayışı kopsa Allah'tan isteyin diyor Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. لِيَسْأَلَ حَدُكُمْ رَبَّهُ حَاجَتَهُ كُلَّهَ حَتَّى شِسْعَ نَعْلِهِ اِذَنْ قَطَعَ. Ama biz evvela bütün meselim eczaneden, pastaneden, fırından, her taraftan işimizi göreceğiz. Bir dara düştük de bir Allah'ı zikredelim. Var mı öyle bir şey? Adam diyoruz ki Yasin Şerif ne niyetle okursan onun için, karnın açken okursan doyarsın. Adam diyor niye Yasin okuyayım, bir alırım şuradan bir ekmek. Allah Allah. Alırsın ekmek ama doyuran Allah. Doyurmazsa yersin yersin çatlarsın yine doymazsın. Ne yapacağız? Develere bir hastalık vuruyor. Su içiyor içiyor içiyor içiyor. Doymuyor çatlıyor. Develerde bir hastalık var böyle. Yani su içmekle adam suya kanmaz ki. Allah kandıracak. Yani şu duayı oku diyoruz. Başının ağrısı geçer. Ya ne hocam bir apranak salırım diyor. Yani şimdi ilacın da reklamını yapmayalım, o da nedir belli değil. E şimdi yani kardeş bir ayet bir hadis Allah diyeceksin de hem sevap alacaksın yani. Ve idâ meristu fe eşfîn, hastalandın mı o bana şifa verir diyor İbrahim Aleyhisselam Kur'an'da, Allah naklediyor. Yani bu kadar Kur'ansız, zikirsiz, duasız, ben de yazıyorum duaları tabii. Her uzuvun şifası, her hastalığa deva, şudur budur falan. Bütün hocalar şimdi taktılar bana. Nereden buluyor bu dualar? Bacağının duası, sırtın duası, belin duası, bıkının duası. Ondan sonra adam iktidarsız olsa, iktidarsızlığın bile duası var. Ayıp ya diyor. Ulan ne ayıp? Başına gelsin de görürsün ayıp. Ondan sonra dört dönersin bağlandım diye. Hoca hoca gezersin. Yumurtanın üstüne yazdırırsın. Ben yazmam o işlerden, haberim yok. Hiç hayatta yumurta mı burada yazmış değilim. Ben ancak söylüyorum şu ayet, şu hadis bir şey. Esma-i Hüsna, Esma-i İdrisiye bir şeyler. Ondan sonra de ayıp ya. Efendim iktidarsızlığa da ayet mi okunur? Ne okuyacaksın? Resulullah diyor ki takunyanın kayışı kopsa Allah'tan isteyeceksin. Gidiyorsun doktora ondan sonra. Bilmem şunu taktırma, bunu çıkartma. Ayıp değil. Allah'tan istedi mi ayıp. Ben de yazıyorum ona şu ayeti oku, ayıp oluyormuş. Hadi git işine be. Din de ayıp olur mu? Allah'ın zikrinde ayıp olur mu ya? Şimdi bilmek lazım. Dua çok önemli. Allah dua edeni boş çevirmez dedim diyor Hazreti Hasan Efendimiz. Sonra yine dedemi rüyada gördüm sallallahu aleyhi ve sellem. Dedesi bırakır mı torununu? Bizde daha sifte yok. Görmek için canımız çıkacak. Gördüm dedemi. Ya Hasan keyfe ente? Hasan nasılsın dedi. Dedim bir hayır ya Resulallah. Çok iyiyim. Dedeciğim, babacığım. Durum böyle böyle. Ya bu ne ye? Ey oğulcağızım. Buyurdu bana. Hakeze emrecel halik ve lem yercel mahluk. İşte yaratılandan ümidini kesip umudunu yaratana bağlayanın mükafatı böyle olur. Bize de bir nasip olsun inşallah. Şu beklentilerimizi bir keselim şöyle. Kalpten. Gidip ilişkilerimizi keselim demedim ha. Şimdi yarın gider patrona. Lazım değil, işten çıkıyorum falan. Yapma bu hareketleri kardeş. Biz sana demedik ki işi bırak. Beklentileri kes. Beklentileri yani. Kalbi takma oraya buraya. Böyle adam beni görsün diye sağda kenarda oturma. Maaşımıza zam olur mu, şu olur mu, bu olur mu falan. Kalpten, Allah'tan gayrinden istemeyi beklen, kalpten kes. Tabii ki sebepler alemindeyiz. Allah da bir sebeple gönderiyor. Sebepsiz de gönderdiği olur. Kurban olduğum Allah'a. Celle şanuhu celle celal. Hazreti Hasan Efendimiz 13 tane de Resulullah Efendimiz'den, dedesinden hadis rivayet etmiş. Allah Allah. Bir tane meşhur var. Osmanlı'da onu hat yapmışlar. Ravel Hasan. Anil Hasan. An Ebil Hasan. An Ceddil Hasan. İnne ehsenel Hasan el hulukul Hasan. Ravel Hasan, Hasan-ı Basri rivayet etti. Anil Hasan, Hazreti Hasan Efendimiz'den. An Ebil Hasan, o Hasan'ın babası Hazreti Ali'den. An Ceddil Hasan, o da Hasan'ın dedesi Muhammed Mustafa'dan. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hadiste ne? İnne ehsenel Hasan. Güzellerin en güzeli el hulukul hasen, güzel ahlaktır. Unutmayın bunu he. Fayda ederse bir yerde. Birine söylersiniz belki bir simit verir size açlıktan ölecekken. Ne dedi ki talifiye bir şey söyle. İlim de paradır ha. Yerine gelirse ama şimdi bu zamanın adamları ne ilime ne kültüre hiçbir şeye değer veren kalmadı ki. Evet. Hazreti Hasan'la Muaviye arasında sulh tamamlandı. Hazreti Hasan Efendimiz Medine'ye göçtü dedik. Kaç sene durdu orada? 10 sene. 10 sene Medine'de ikamet ettikten sonra Cade binti Eş'as İbni Kays el-Kindi denen kadın, hanımı, adı Cade, ne yaptı? Hazreti Hasan Efendimiz'i zehirledi. Yemeğine zehir koydu. 40 gün ciğerleri parçalandı. Hazreti Hasan Efendimiz'in hasta oldu. Şimdi bunun sebebi müsebbibi de Yezid olarak yine tarihlerde geçiyor. Kahrolası tabii Yezid faciri 100 bin dirhem kadına para verdi, onu zehirle, ondan sonra da ben seni alacağım dedi, evleneceğim seninle dedi. Kadın da bunu yaptı. Hazreti Hasan Efendimiz şehit olunca kadın Yezid'e haber gönderdi. Hadi bana verdiğin sözde dur, vefalı ol deyince Yezid tabii ne dedi? Sen dedi Hasan'ın karısı olmasına razı olmadık, kendimize mi alacağız dedi. Yani Hasan'ı gönderdik dedi de seni kendimize niye alalım dedi. Sözünde durmadı. O kadın belasını buldu. Allah'ın indinde ne kadar gazap var ya Rabbi ya. Resulullah'ın torununu şehit etti. Hazreti Hasan Efendimiz artık dayanamıyordu evin içinde 40 gün. Dedi ki yatağımı dışarı çıkarın da göklerin melekutunda tefekkürler edeyim, göklere bakayım dedi. Dışarı çıkarttılar ayetleri, yani ay, yıldızlar, hepsi ayet. Böylece ziyaretine gidenler, Amr İbni İshak anlatıyor diyor, ziyaretine gittim. Bir şey iste benden dedi. Dedim vallahi Allah sana afiyet versin, ne isteyeyim senden? Dedi ciğerimin bir kısmını dedi, yani parça parça koptu, dışarı attım dedi. Çok aşırı zehirlendim. Bugüne kadar da çok zehirlenmiştim dedi defalarca. Bu kere o yapılan zehir gibi hiç daha görmedim. Ondan sonra Hazreti Hüseyin Efendimiz ziyaretine geldi. Başının yanına geldi. Dedi ki abi kimden şüpheleniyorsun dedi. Niye soruyorsun dedi. Öldüreceğiz onu dedi. Yani sen ölürsen. Zaten ölmezse kısas yok. Ölürsen onu öldüren dedi. Eğer benim zannettiğim durumsa dedi, kimin yaptığını düşündüğüm, yekunullezî yazunnû fellâhu eşeddü be'sen ve eşeddü tenkîlâ. Allah'ın cezası daha ağır olur. Onu Allah'a havale edelim dedi. Ve illemekunu ve fema hubben yuktelebi beriyun. Eğer benim düşündüğüm kişi değilse, bu sefer de suçsuz biri suçlanacak, katledilecek. Ben bunu yapamam dedi. Bir şey demedi yani, kim yaptı falan diye düşündüğünü de söylemedi. Kardeşine dedi Hüseyin, ya ahi kad hadarat vefati, vefatın anı geldi, uhane firakı ileke, senden ayrılma zamanım geldi. Ve inni lahikum bi rabbi. Rabbime kavuşacağım. Ve ecidüke bidi tekattav. Ciğerimi parça parça buluyorum dedi. Bütün ciğerim parçalanmış durumda. Ve inni l'arifun mineyne duhidu. Başıma gelenin nereden geldiğini de biliyorum dedi. Ve ene uhasumu ilallahü teala. Onun intikamını Allah'a havale ediyorum dedi. Sonra efendim hicri sene 50 Rebiul evvel ayı yine Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nerede vefat etti? Rebiul evvel ayında vefat etti. Hem doğduğu ay hem vefat ettiği ayda o da hicri 50 senesinde Rebiul evvel ayının 5'inde vefat etti. Bazı rivayetlerde hicri 49. sene diyor ama birinci rivayet 50 olarak Medine valisi Said İbni As cenazesini kıldırdı. Ve annesi Fatıma validemizin Hazreti Abbas Efendimizin Ehli Beyt kubbesinin altında orada defnedildi. Kaç yaşındaydı? 47 yaşındaydı. Hilafet müddeti 6 ay 5 gün olarak kamil halifelerden El hilafetü ba'di 30 sene. Benden sonra halifelik kaç sene olacak? Buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 30 sene onun efendim halifelik dönemiyle tamamlandı. Radıyallahu teala. Yani Allah Teala tarafımızdan kendisini hayırla mükafatlandırsın. Evet, zaten biz Allahümme salli, Allahümme barik okurken hep ne diyoruz? Ve ala Ali Muhammed. Muhammed'in sallallahu aleyhi ve sellem ailesine, Ehl-i Beytine dediğimiz zaman kim giriyor hemen başta? İlk baştaki listede Ali, Fatıma, Hasan ve Hüseyin radıyallahu aleyhi ve sellem. Onun için çok onlara zaten salavatımız var, duamız var. Allah Teala bizleri tanımalarını, bizlere ahirette şefaat etmelerini, elimizden tutmalarını nasip eylesin. Bu mübarek cuma gecesinde yaptığımız, dinlediğimiz, birlikte oturup muhabbetiyle, sevgileriyle kalplerimizi nurlandırdığımız şu meclis hürmetine, şu verdiğiniz dakikalar, saatler hürmetine Allah rızası için hiçbir maddi menfaat gözetmeksizin, burada hiçbirinizin bir beklentisi yok. Sırf Allah rızası için oturup Hazreti Hasan hakkında bu sohbeti dinlediğiniz için Allah Teala onun sizi özellikle tanımasını ve iltifat etmesini nasip eylesin. Ve dedesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine onun sevgisini ve onunla ilgili bu muhabbetimizi vesile eylesin. O sevgiyi Muhammed Mustafa'mıza ulaşmaya, şefaatle erişmeye vesile ediniyoruz. Onunla tevessül ediyoruz. Allah'ım kabul eylesin. Amin. Şimdi efendim kısaca bir iki ilan yapıp bugün de sizi beklettik ama yeni dergiden bahsediyoruz. 15. asrın müceddidi Mahmud Efendi Hazretlerinden hak yolundan ayrılmadan hakka yürüyen merhum Necmettin Erbakan'a taziye ilamı var. Efendi Hazretlerimizin güzel bir hikmetli beyanı var. Onu okursunuz inşallah. Yine Efendi Hazretlerimize Malezya'dan efendim birçok yerden şeyhler geldiler, alimler geldiler. Mübarek onlara alnını alnına dayayarak teveccüh etti. Mübarek alnıyla beraber. Bütün dünya anladı, biz hala anlamadık. Allah bizi anlayanlardan eylesin. O hususta ziyaretler Efendi Hazretleri hakkında var. Efendim, kardeşlerim benim yazımı mutlaka okuyun inşallah. Benim yazım ne hakkındadır? Dinleyin bunu dikkatle. Mehdi çıktı diyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme muhalefet edenler. Şimdi Mehdi çıkacak demiyor. Bazı hocalar çıktı şimdi bizim cemaattan. Ne diyorlar şimdi bunlar? Mehdi çıktı diyor. Öbürü değil. Öbür zaten yitirmiş kafayı. Ondan bahsetmiyoruz. Bu akıllı geçinenler şimdi. Sakallı cübbeli adamlar. Diyor ki Mehdi çıktı. Ben de diyorum ki böyle diyenler ya ruhen hastadırlar ya da bir yerlere hizmet etmektedirler. Mehdi'nin şu anda çıkmadığına dair bir yazı kaleme aldım. Madde, madde, madde, madde. Bütün hadisleri, alametleri döktüm. Şu var mı? Bu yok mu? Bu ne alakası var? Bütün bunu ispat ettim. Bunu mutlaka okursunuz inşallah. Ya böyle milleti kandırıyorlar ya. Ne hale getiriyorlar ikide bir ya. Bu yüzyılda Mehdi'nin çıkması mümkün değil. Yüzbaşını geçmiş 32 sene ya. İmam Rabbani'nin beyanı var. Bu yazıyı okursunuz inşallah. Evet, Ali Eren Hoca'nın yazısı güzel. Ondan sonra Mustafa Armağan tarihçi bunu ne yazdı? Muhteşem rezalet. Muhteşem yüzyıl diye bir dizi çıkartmışlar. İşleri güçleri harem dairesi ve ecdadımıza hakaret. Bu tarihçi kardeşimiz çok güzel bir yazı yazdı. Buradaki yanlışlara dikkat çekti. Bunları okursunuz inşallahurrahman. Evet. Arkadan zaten sonlarında benim yazdığım birçok dualar ve zikirler doludur. Onlardan istifade edersiniz. Ben her hafta sonunda bazı zikirleri size öğreteceğim inşallahurrahman. Onlara siz içinden bakarsınız. Dergiye mutlaka ulaşın. İnsanlara da ulaştırın. Hac Ümre Risalesi, bu da yakında çıkan kitaplardan. Ümre'ye gidilmeye hazırlanılıyor. Mutlaka ilim üzere gidilsin. Bu kitap okunsun, istifade edilsin. Ehl-i Beyt'i sevmenin fazileti. 2,5 saatlik sohbet. Bunlar dinlensin, dinletilsin inşallah. Mahmud Efendi Hazretlerimizin tercüme-i hali, slide gösterisiyle mübarek şeyhimizin doğduğu köyden şu andaki hizmetlerine kadar hepsini içeren yarım saatlik bir slide gösterisi. Çok feyizli, bereketlidir. Bundan istifade edilsin. Dışarıda şarj ediliyor. Mahmud Efendi Hazretlerimizin Fatiha tefsiri, tek küçük bir kitap halinde. Bu eserde de çok hadisler, ilimler, faziletler var. Bunlardan istifade edilsin inşallah. Rabbim istifade edenlerden eylesin. Amin. Subhane rabbil alil alel ve elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil mursalin Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahümme inna neselüke el cenne. Neûzü bike minen nâr. Allahümme inna neselüke ridâke vel cenne. Neûzü bike min sehatike ven nâr. Allahümme inna neselüke el cenne. Ve mâ karrabe ileyhâ min kavlim ve amel. Neûzü bike minen nâr. وَمَا قَرَّبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَعَمَلٍ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذك من نبيك محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم آمين Hacer Hanım kardeşimiz vefat etmiş. Ruhuna bir şehadet buyurun. Eşhedü en la ilahe illallah. Eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Hediye eyledik, Rabbim ihsal eylesin. Uzaktan yakından gelen bütün kardeşlerimize, hepimize ya Rabbi, hepimize rahmetlerini irsal eyle. İçimizi dışımızı nur eyle. Buradan dağılmadan affeyle, mağfiret eyle. Günah yüklerinden azat eyle. Boyunlarımızı cehennemden azat eyle. Gecemizi mübarek eyle. Fazla uyku, tembellik hallerini izale eyle. İbadete karşı kuvvet ikram eyle. Gece namazlarına, zikirlerimize karşı vazifelerimizi ifaya muvaffak eyle. Çoluk çocuklarımızı yar eyle, uslu eyle, itaatkar eyle, salih eyle. Kızlarımızı salihata ilhak eyle. Ya Rabbi, borçlanıp günaha düşmekten muhafaza eyle. Hayırlı işler, hayırlı eşler, eşsizlere nasip eyle. Allah'ım iki cihanda aziz eyle. Gönüllerimizi mesrur eyle. Ehl-i Beyt sevgisiyle yaşayıp ölmek nasip eyle. Mahşere bu sevgiyle haşreyle. Amin diyen dillerin nar cehiminden azad eyle amin. Dualarımızın kabulü için Esselatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Salatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Salatu vesselam aleyke ya Seyyidel Evveline vel Ahirin. Subhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun. Ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. İlâ şerefi ruhi Nebi Muhammedin sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âlihi ve sahbihi meşâhına ve lâ ruhun. Efendi babamız Hasretü Allah ruhu hamdına ve vatil müslimin ve vatil cemaatle hazirin. El Fatiha. Cübbeli Ahmet hocamızın tüm eserlerine Arifan yayınlarından ulaşabilirsiniz. Sipariş hattı 0212 444 1810 444 1810. Cübbeli Ahmet hocayla Gönül Sohbetleri. Gönül.